طالبانو یو سړی و ژرندې تبار وړې ژرندې پیژنې ژرندې تبار وړې په خاخ نو شانم نو په شای وړې نو یا ژرندې والا ته ویل چې دا غنم را وړت هغه غنم ور وړ کړی و دای څورغلی چې را په شا کړی و کوټ ته راوړل نو خلص په قوت کې و باره ویل و د ځان سره ویل و دغه شوان د ازما د غنم یو څغلا کړی دا ډیر سپک لا کړی چې تر زده پرې چې تللی و باره نو کې ستړی سوی و چې په شا و باره ویل یا خرکې نه دي غلا کړی هغه ونی تر زده چې نور تللی و نور یې ستړی کړی و خلایا کړی و طالبان باره ویل و سوا د ځانه یو څه نور په ګټ کړی غلا کړی خو نه و سوا د ځانه یو څه نور ور اچولی طالبان خو نه د هغه بار والا چم په ځان مکوي د څلویښت ورځو کتابونه مو شروع کړي دي د بسته کال کتابونه په څلویښت ورځو کې وایو په څو ورځو کې په څلویښت هغه په څلویښت ورځو کې اوس یې بیا پر تی زور وکړي ښي په خوځه بعضې کتابونه بیا درته پاته شول اوس په کنده کې څو کسه ناست وه مخکې څو واست دا خپل وخت مه ضایع کوئ طالبانو فقط څلور او کې سبقان دي بالانس د دې او کې سره څلور او کې سبقان دي څلور او کې چې موږ سبقان وایي د روژې به پنځلس د روژې د پنځلس کاور موږ سره کړی وو دا به بیا تاسو ته هغه وخت معلوم شي چې بیا کتاب مو یو چاته شروع کړي بیا د شپې وګوري چې په یوه ټیکي کې نه پوهېږي فقط په یوه توري نه پوهېږي په هغه شپه چې یو سړی زر کالدارې درته غواړي هغه یو ټکی د ښي دا زر کالدارې ورکوي چې څوک پرې خبر نه کړي او چې سهار و طالب ته کښېنې پر هغه ځای راځي وختي لا وخطا وخطا کېږي چې دای نه چې پر دا ځای طالب غږ را باندې وکړي ښي په پوستره بیا به هغه وختي ته درک معلوم ښي دا کتابونه لږ په پایبندۍ باندې وایست فقط څلور او کې سبقان دي څلور او کې مهم مهم شیان بعضې په کوچني کې ستې نه وي ورته فکر هغه به درته نه ویسي او که چېرې ستې ورته فکر و هغه سودا خو به مو د ځانه وخېږي چې په دا ګرده دوره کې یو توری نه کړي زه لکه زه چې درته وایم ستې یم هغه سجده یي او وارخطایی خو به مو ورکه چې بیا یوه طالب ته ورشروع کړي چې دغهش خو د ملایانو وویل نو دغهش خو زما دې زده وي که دغه ونه وایست باره به وارخطا یاست ورته چې دی نه یي چې طالب یو ډبله را وغورځي او زه ورته ودرېږم تی داسې مه کوئ قرار بیا هغه منته ناست یاست اوس بیا بعضې کتابونه پرېږدي بعضې وایست او یو ځل خدا برنده کې بانډار هم مه کوئ طالبان دلته موږ سبق وایي تی بانډار کوي وایي داسې چم کوي څلوېښت شپې سبقان دي هغه تی دونه لاوبالي پکښې کوي پر ما باندې وخت ما هم را ضایع کړی دی ټول ما هم را باندې تاور کړي چې ځم و راځم او ته څه هم نه ووایست نو څه فایده او پر تی باندې هم طالبانو کړي شروع دي په سراویو کې ګزاره کوي ډوډۍ په پیسو رانهسي یا کوشنیان یو زیرې میرې در پیدا کړي او د سرای کریا ورکوي بلان دي و هغه دی که نه دی که موسې کلان لري چېل در باندې تاوان دي که شیرجانې شتاب ته ووځي هلته یو خټکۍ و هندوانه خوري هغه هم در باندې تاوان دي که چېرې واده والایي هغه د لېس سرګردانه ګرځي کور ته هم نه شي تللی کله چې مجرد یې هم غاړې ته باره لوېدلي یا ښي نو دی مه کوئ طالبان ښي دپاره وایمه دا درې اوچې دي یا څلور اوچې سبقان دي لږ یې په پایبندۍ باندې ووایست یو ځای به لا فایده درته حاصلې بسم الله الرحمن الرحیم ثم ورسته اللفظ هغه لفظ موضوع للمعنى نه و دا به اما مفرد یا به مفرد وي طالبان ورسته به راشي و اما مؤلف یا به مؤلف دا لفظ به یا مفرد وي یا به مؤلف وي خو خبره دا وه چې مقاصدو ته ځان رسوو چې لفظ مفرد و مرکب ته ونه ویشو مفرد بیا کلي و جزي ته ونه ویشو کلی بیا ذاتي و عارضي ته ونه ویش نو کولي شاري نو سوز ده کولای چې ازمر مقصد کولي شاري دي طالبان نو کولي شاري خو جوړ نه ذاتي خو د عارضيات سره نو ذاتي و عارضي خو نو سم پیژندلای چې کلیات و نه پیژن کلی نه سم پیژندلای چې لفظ مفرد و مرکب و نه پیژن دا غي دي کړی او لفظ مفرد و مرکب مې نو پیژندلای چې دلالت مو نه پیژندلای دلالت خو مو پیژندلای وس نو دای وای دا لفظ بیا مفرد وی او هو دا لفظ مفرد الذي اغدی لا يراد چ نم راجی بالجزء ان فجزء منه د دې مفرد سره دلالت پر جز د معنا چې د دې لفظ د جز څخه هغه د معنا جز نه مراد دی وداغه ته مفرد ویل کی نقطه بیا وای وای مخکې کی دا مفرد تر مرکب سره د دې چې دا مفرد عدمی ام دی مرکب وجودی ام دی او وجود تی ته معلوم دی اشرق تر عدم وی بیا ولی دا اشرق مؤخر کړی دی هغه مرور ارزل یې مقدم کړی دی دې دغه وخت وای مخکې کی عدمی پر وجودی ولی مفرد مقدم دی تر اغه مرکب یا تر مؤلف طبعا نو مفرد تر مرکب تقدمی طبیعی لري طالبان تقدمی طبیعی خو تسمخ کلاو پیجندی پر سر اغه اغه دی چې اغه مقدم محتاج الیه وی و علت تامه د متاخر د فار نی و دغه تویل کیږي نو یدا مخکې کړی مفرد په دای چې بار دی تعریف یې دغه دی کنه مراد دی په جز سره د دې لفظ جز د معنا دغه لفظ تباره مفرد ویل کیږي په پویری نو مثال یې د څه ذکر کړی دی وای لکه انسان اوس انسان دغه رقم دی طالبانو د دې لفظ د جز سره د معنا جز نه مراد دی د څه نه دی چې په انسان کې ان دلالت پر حیوان کوي ثانیه پر ناچک کوي دغه چې دی یا د دې لفظ د جز سره د معنا جز نه مراد دی پر داغه انسان باندې طالبان یو رقم پروت دی او ته پر سر لیکل شوی د ازمور نسخو چې پر بل انسان لاندې راځي پر هغه پروت دی هغه رقم نه څه نه دی دلته دی طالبان تی به پوسره ازمور په نسخو کې ورسته بیا کل انسان راځي پر هغه یو رقم پروت دی و ما هغه لته نه دی هغه دلته دی پر دغه انسان باندې هغه رقم به شي وای وای په ان قیله که چا اعتراض وکړي لا نم نه منم چې ان لفظ د انسان لا یدلو د لت نه کوي جز یې پر هغه جز د معنا دا نه منم ولي لان الف لام په الانسان دلالت پر تعریف کوي او انسان یې پر حیوان ناچک کوي نو په یکون باره انسان مرکب سلا مفرد نسو په پویل دا خو مفرد سو مرکب نسو دا سوال رکم والا کړی دی جواب یې سر رکم والا دش کړی دی وای زوام چې نظیر د مفرد هغه انسان دی په دې قول کې چې ال انسان په پویل نو ال پلام چې د لټ پر تعین دلته کوي هغه جنې وتلی و مثال انسان دی په دا ال انسان کې په دغه معین کې دا انسان در یادوم دغه نو طالبان عمر الجز د لفظ څخه جز د معنا نه مرادي خیر دا که په اشو کې رااله دا ابجد په حساب خو بیا کې ادا نه ایسي په انسان کې دی د نونه یو شی مراد دا دی پس د نونه دی بل مراد وي د سینه دی بل عدد مراد اخو با شګر جواب وکړي زمور مراد دلته هغه دی چې جاری پر قانون د لغت وي د لغت په اعتبار باندې اوس په انسان کې یو جز څخه د معنا جز نشي مراد یادلی یو نقطه د طالبان پر دغه بل جز ان منهو توری باندې ده وای قال نور محمد مدقق ویلی وای مراد په جز ان منهو سره هغه جز مادی مراد دی دا جز ان منهو چې لیکلی دی وای جز مادی مراد دی هدی کې د امر ول باره یو سوال د پکی چاغه ورسته ماکه تا دی بیانوي شچ جزء مادي مراد فلا يريدون واردي سوال بمثلن فدا مثل د ضربه دا ضربه باندې وس اعتراض نشه کولای ضربه موږ مفرد بولو خو جز د لفظ یتال پر جز د معنا دی چې موږ ول بدی جز د جزء مادي مراد دی وس په ضربه چې کوم مثال وال سوال واردي هغه د پس چاغه سوال داو لانه دا مثل د ضربه یدلو د لفظ ماده پر حدث باندې هيئت پر زمان باندې کوي دا ماده نه د غدا فری بی دا پر ضرب دلالت کوي دا هيئت چې د فعل وزن دی پر زمانه ماضی دلالت کوي خو د جزء صد لفظ یې د معنا جزء عادی مراد وم په دغه سوال نه وارګیږي طالبان ولجز د ماده د دې ضربه دا دلالت نه کوي پر جز د معنا هغه د مادي جز یې نه کوي پر هغه جز د معنا دا خو هیئت پر یوه شي دی ماده پر بل شي ده مفرد موږ هغه بولو چې هغه مادي جز یې د معنا پر یو جز دلالت وکړي دلته هغه شي نه دی ولذا له دغه وجه څخه چې زموږ مراد د هغه جزه جز مادي دی نو لم یقل دش نه وویل ماچن چې جزءه بلکې دش یې وویله چې جزء منه مع سره د دې چې انه دا جزءه اخسر ام دی پر جزء منه پر دا جزء منه دا جزءه اخسر ام دی هغه اخسر یې پرېښوي دا غیر اخسر یې ذکر کړي په دې اعتبار چې جزء منه دلالت پر دې کوي چې دا مادي جزء دی جزءه کې ویلی وای هغه نو عبارت دا نه و چې مادي دی که غیر مادي دی اشه دا ولي دا منه چې ذکر سو دا نو ولي موږ ول هغه جزء مادي باره مرادوي نو خو دا من د تبعیض دپاره دی نو هغه جزء به بعض دا نور لفظ وي بعض خو نو د مادي ګرځي هیئت خو په ګرده ماده اخوستی دی او ګرده ماده خو هم ګرده یو شی نو چې من هو یې ووایه من د تبعیض دپاره دی بعض د دې لفظ سه نو ځکه جزې مادي مراد خو مادي جز بعض دی هیئت خو بعض نه دی خو په ګرده ماده اخوستی دی په پوهېږې نو وجه هم دغه و چې جزءه یې نه ووایه جزء من هو یې ووایه اشاره و دې ته وکړه چې مراد د دې لفظ د جزء سره هغه جزء مادي مراد دی طالبان په پویر نو اوس په ضربه باندې موږ ور سوال نه واریږي په پویر دا خلاص په تدبر کې چې دا له طالبانو اشاره و دې سوال په پویر چې اعتراض خود دلته نسته چې حاجت دی و جواب ته پیدا شي دغه اعتراض کله و چې په ضربه سوال واریږي تا جواب باره په دغه وکړي چې دا هغه جزء منه څه جزء مادي مراد دی چې دا مادي جزء مراد دی دا منه دلالت پر کوي که مادي نه وای جزءه بیا ویلی وای وم په دغه چې ته دغه سوال د پکې دا خدا معنا سوال نو وارد دی سوال در سره ستنه بیا ته څنګه موږ وایي موږ دغه جواب کوي وم و دغه موږ الاعتراض څه دي په دې تدبر کې اشاره دا سوال ولی نست طالبانو و ما هيئت خو جز ندی ندال دا هيئت ندی فزربت دا نه جز دی ندال پر معنا باندې استوا وا هيئت تلنت پر زمانه کی او اغه ماده پر حدث کی یا هيئت تلنت نکی پر زمانه جز خو ندی دا نم ندی طالبانو بلکه ماده په شرط هيئت دلالت پر چا کوي پر زمانه کوي دا ضرب ماده نه ده پر حدث اما ماده دلالت کوي پر زمانه یې ام ماده کوي ماضی په شرط هيئت نو دال پر زمانه هيئت دی که ماده ده یا ماده ده نو عبارت دی چې هيئت پر یوه شي دلالت وکړي هغه مادي پر بل شي وکړي استوا د جزء صدا له په جزء د معنا امرات صدا د مرول مرکب سی او مفرد دی بار تا سوال دی صدا پکې تا ول زمل جزء ما د مراد دی دا هي اپ خو جزء ما د نه دی مول وای هي اپ در سره دلالت نه کوي سوال در سره نه دی په پویر نو بدا سوال ته اشاره شپ ته دبر کی جواب د شی ور په طالبان کتابونه د اهلی عربیت هغه ډک په دی باندې دی چه هیئت جز ده پیل سخدی او دال پر زمانه بانی پا پویر او اهل عربیت تو دلیل پر داغه بانی ویلی دی آغه دی دلیل ویلی دی تالیمان اختلاف ده زمانه پا اختلاف ده هیئت راز ولو که ماده متحده او آغه اتحاد ده زمانه پا اتحاد ده هیئت بی ولو که ماده چشوی مرویل مغایره د ضربه او د نصره ماده طالبانو مغایره ده کنه ده دواړه موږ پر یوه زمانه دلت کی معلومه ده څه چې هيئت کدې شوي چې ماده په شرط هيئت وای دال ماده وای که ده مادی اختلاف را غلوی نو با ده آغا زمانی اختلاف را تللی او نراد فی با پوسولت نو چه ده اهل عربی تو کتابون پا دیه دکتی چه حیعت مرول دا جز دی او دال دی پر زمانه بانی او دلیل ام پرویلی دی ده دلمیزان که بم بیادا در تراشی دا دلیل فاول طرف نو مرول مرول باره پا دا زربه سوال واری دیدی نو باره می زکه ده آغا جز سجوزی مادی واقستی نو ده سوال واره پا دخست فی با پوسولت دا خلاص او اما مؤلف یا با مؤلف فی دا لفظ و هو دا مؤلف نو نکتاوی و یسما بالمرکب ایزن واره نمونه و هو دا مؤلف فی اللذی اغری لا یکون کزالی چی دغش چی نوی لا یکون چی نوی کزالی کدغش ای معنای داده یراد و مراد وی مرول پا جز سرمین هون اح یعنی دلالت پر جز ده معنا ده لفظ ده جز سخی جز ده معنا مراد آشوالی ده غا معنا سو ده لا یکون کزالیکه ده لا یکون کزالیکه ده غا معنا ولی سو چی نکتی وکی نکتا ویلی انا نفی لنفی اثبات نفی ده نفی اثبات طالبانو ده نفی ده نفی اثبات فما پرد خو نفی وی لا یرادو نمرادیش دلت دی وی لا یکون کذالیک لا یکون دغر کم لا یکون نبی کذالیک دغر کم چی لا یرادو بلکی یراد نو نفی چپر نفی راش خود ببار اثبات طالبانو ده نفی چپر نفی راش ده اثبات ولی ای ذکر چپا سابق کلام کی نفی وی چه دادومی نفی پرداغه نفی داخلی سوی خواغه نفی ختمی کرده نو چه نفی ختمی کرده خفات اثبات دادویمی نفی اولی نفی تا متوجیس اولی نفی پاتا سوی چه نفی پاتا پخپل اثبات بارا پاتا سنو کداغه شنو آغا نو مرکب دی کتولی که لکداغ توستا ایکو سگه چرامی لحجارتی وشتون کی دا دبرو دا دبری وسنو نکتا وی پا ان الرامی دا یدلو دا لکی پر ذات من دا اغا چا چلو اغا لر رمی وی پر اغا ذات دا لکی چ دا وشتل کی اول هجاره بیا تا دلو دا لکی پر جسم معین نخ پا یدلو دا لکو کی جز دا لفظ پر جز دا معنی دا لکو کی که نو کی آن دا غا تا بیا مرکب ویل کی دا خلاص اشاور سروائی طالبان ثم اللفظ اح الشجر وي أقول زوايم ولما فرغ فارغ ثم سنف ده بيان صد دلالات سلاسو شرح شروع كده في بيان كده أقسام ده لفظ دا وسط ده لفظ ده كم لفظ أقسام ده كم لفظ أقسام دي واي واي ومورد ده قسمت ومفرد ومركبت آغا آغا لفظ الموضوع للمعنى آغا لفظ وزه ده معنا ده فاروی ده ویشل سوی مفرد و مرکب تاری مطلقی لفظ نده که موضوع المعنا وکنو ففویری ده خلاص الا ده کدر چه انو ترک فریشوی هذا القید ده قید ده چه نویل چه اللفظ الموضوع المعنا اما مفرد تا قید فریشوی اعتمادا ده تکفر آغا شهرت ده امر کرد دام خبر مشهور ده چویشن سوی مفرد و مرکب تنو محمل ندی لفظ موضوع دی طالبان و الا که چیری ملون دغه اعتماد پر شهرت بانی نوی او ترک ده دغه ده پار نی بلکه مطلقی لفظ مقصر وی نخوله این تقزمات بس حد مفرد فا آغا لفظ چه غیری دار پر معنا بالوضع دلالت خو کوی و بالوضع نکوی فا آغا بمات فپویر ولی چی ده یو لپز دلالت پر معنا بالوضع نی ده آغا لپز ده جز سر ده معنا جز مرادیری یا مباره با آغا چی شوی طالبانو مفرد بوی اللهم یا الله بیا خونو جواب نست الا انیل فزیم منگر لاجم وم با کونو که دل ده آغا مفرد بیا بولم مباره باره مفرد بولم حوی بولم مفرد نو مقسم دل تا مطلقی لپز که دیوائی لیکنو دا خلاف ما دا غری سر رحو بیهی دی تشریح پکڑی دا دا آغت خلاف دا دا مصرحات سا خلاف دی تایلان ویچ دا تشریح سا دا خلاف سو نو ذکر دا دی لفظی مورد سا دا قسمت آغا لفظی موضوعی المعنا مرادی مطلق کلا پزنی اما مفرد اخ اقول دی وی زوار لفظی مفرد ما آغا دی لا یدل اشتلت نکی جز اوهو جز دا دی لفظ پر جز دا معنا وهو دا مفرد نو اربع تاقسام سلور كسمري احد وايوي اندادي شيكوني ولا لفظ لرجز ها لا نوي لمعناه معنى لرجز لفظ يجوز لري ومعناه يجوز لري اغلك نقطة فلبانو نقطة شده داغ معناه جوز لري ويخد نقطة نقطة واي اخر تدخط دا اخر دخط الفاظ نيا دوم اغا مصداق اغا جوز لري تاليمان نقطة خود دا دخط آغا آخری جز دوئل کیری چه تقسیم نکبلی وچ نیه کبلی بارا دا نقطة جز لری مانا یا در یادوم لپس شه لری آدی نن دی قاب دی توا دا کیر مانا یا نلس او وحی دا نقطة آخر تا دخطا ویدی دا آخر اصا دا ختمی کو سگه دا غا الفاظ نگی مراد چه آخر یو مرل کلمه سو خط بل دا غا مستاق در یادوم ففویلی امر ویل و ثانی ما دوم اندادی چلا یکون نوی لهما دوار لره جزنی فقویر لکا علیب دی استفهام او واو دا قسم لکا واو دا قسم چی دی او مر ویل اغالیب دی استفهام نلقل جز لرین یه معنا و ثانی سو ادریم اندادی یکون نوی با لهو دلر جزن معنا لره بی ایزن جزن لیکن لا دلو دلت منکی جز دلپس پر جز دا معنا لك انسان انسان لقز جز لري الف دي نن دي شن دي الف دي نن معنى ام جز لري حيوان دي ناتق فدا لقز دا جز سي دا معنى جز نمرا دي ورابي وعد صدرم اندادي يكون يو لهما دوار لرچ لقز معنى جز ويدلو دلت فكي جز دا لقز فر جز دا معنى لكن لا يدلو دلت نكي فر جز دا معنى مقصد منه دا دس لك عبدالله فتا شال كي عالم يو بولي فلبانو عبد الله لفظ مجزوز لري عبدي الله دي معنى يهم جز لري طالبان شا عالم يو قرزي باري معنى اغا حيوان ناتك دي عالمي معنى تركيبي معنى اغا عبوديت و الوهيت دي طالبان وس ولو كدا جز دا لفظ يدار پر جز دا معنى دي عبد فر اغا عبودیت دلالت کیوی علای فر الوحیت کیوی لیکن دغن و مر و زمر مقصد دی نو دلقز سد جزی ولو کد معنا جز مرادی جی و اغا مر و دمانای مقصد جز مرادی جی یا دمانای مقصد جز نمرادی جی ولو که جز دلقز دار پر جز معنا خود دی و اغا مقصد معنا پر جز بانی ندی دام علم سو دی و لا اخفا خفیدی نوی علیک پرتاب انا ها هنا دلتا يو قسم خامس همستا فما فرس وهو اغا اندادي چه يكوني وي لهما دوال رچ لفظ معنى ده جزي او جز ده لفظ يدلو دلت كي پر جز ده معنى مقصودي پر جز ده معنى مقصودي كي لكن لا يكون نوي دلالت وهو ده داغ جز ده لفظ عليه پر جز ده معنى مقصودي مقصود تن مراد نوي ده داد ومقصود ترجمة استمراد وكي در تجلاج لفظ بي جز لري معنى به جزء جزء لفظ يا دلت پر جزء ده معنى مقصود کوي و اغه چمراد ده پر اغه نه کوي په کويري دا نه حيوان نه دک اذا جوړل چوي ګرځي مر وې مر عالم ده شخص انساني ده فار ولهذا لذا واستقال مستنف وي وي هو الذي لا يراد دشوي ولذا مفرد اغه دي چې نه مراجيږي د شنو ویل چې دلالت نکي جز د لفظ پر جز د معنا ول چې نه مرادي نو دلته خو پر هغه مرادي معنا یې نکي ولو که جز د لفظ دا پر جز د معنا یې مقصود دی خو مراد نه دی نو چې نه دی مراد باره چې مرکب سو طالبان دا مفرد سو په تدبر کې کېدلی شي طالبان اشاره وي و هغه فرق ته په مابین کې د هغه حیوان انسان دغه دی دا آغا عبدالله چې عالم یې وبولي او مر ول د دغه حیواني ناچک چې عالم یې وبولي شخص انساني دپاره چې دا یو نو دښ دی عبارت جز د نفس یدان پر جز د معنای مقصود نه دی عبد الله په حیواني نه چې چاله می جز د نفس یدان پر جز د معنای مقصود دی خمرات نه دی هم په دې ته د ګور کې دی اشاره و چاته و هغه فرق ته طالبان دا فرق به څنګه ته صرف اخلاص کی طالبان دا فرق کې لږ د فکر دی ګوري دا حیواني ناطق دا چې عالم د شخص انساني کې باره به معنا د حیواني ناطق چې د یو چا عالم کې باره به دا معنا شي حیواني ناطق مع هاذا التشخص زید د چا د پاره وازه دی حیواني ناطق مع هاذا التشخص د پاره وازه دی کړل نو زید خو هم د یو چا عالم حیواني ناطق کوستګي عالم دی دا حیوان ناطق بار اغمراه د معنا دار دا حیوان ناطق حیوان ناطق مع هاذا التشخص دا غمراه د معنا بار دا حیوان ناطق چې عالم د شخص انساني کې دا د معنا بار دوا جزل معنا څو جزل دوا جزل یو جزء حیوان ناطق دی ابل جزء مع هاذا التشخص یو جزء حیوان ناطق دی یو جزء مع هاذا التشخص وست دا حیوان ناطق دا یو جزء چې حیوان دی هغه پر حیوان ناطق تر رد کی ناطق یې پر مع هاذا التشخص کی غلط په زیادې جزء لري چې حیوان دی ناطق په چیرې دی شوی چې حیوان یې پر حیوان ناطق تر رد کولای ناچک یې پر مع هاذا التشخص تللت کولی باره د لفظ د جز څخه د هغه معنای مقصد جز مراد څه وي باره به مرکب وایي او دلته خودش نه کوي دلته خودش کوي حیوان یې د لفظ پر حیوان کوي ناچک یې د لفظ پر ناچک کوي پر مع هاذا التشخص باندې دار څه کنه به پوهېږي نو کوي تفصیل پکې شو څنګه حیوان پر حیوان کې فرق نه راته کی نو به دی وای د حیوان نه چې موږ ول چې عالم یې کې باره ترجمه دا ده چې عالم یې چې جسمی نامی حساس متارک بال اراده مدرک الکلیات ما هاذا التشخص دا خب دا موږ ول معنا نو په تفصیل کې حیوان نه چې عالم د شخص انساني کې باره معنا چشت جسمی نامی حساس متارک بال اراده مدرک الکلیات ما هاذا التشخص وست معنا یت و جزء ده یو جزء یا دغه دی جسم نامی حساس متارک بال اراده مدرک الکلیات بل جزء یا دغه ما هاذا التشخص دا معنا یت و جزء ده دا دوا جزء دغه وست په حیوان او په ناطق کی چاغه معلم دی هم دوا جزء دی د شدید چې حیوان په دغه دوه اجزاو کې د معنا پر یو د لفظ کې ناڅه کې پرابل کی یا د شدید چې حیوان د لفظ پر دی کې چې جسم نامي حساس متارک بال اراده مدرک الکلیات ناڅه کې بیا پر دی کې چې معاذ تشخص دا شدی یا نو څنګه دی د شدید طالبان حیوان د لفظ کې پر دی چې جسم نامي حساس متارک بال اراده ناطق پردی کی چې مدرک الکلیات نو وستا حیوان چې د لفظ جز دی دی چې د لفظ پر حیوان د غدي پر جسم نامي حساس متارک په اراده وکي دا د معنا پر جز دلالت وکي کې د معنا د جز پر جز دلالت وکي څوک به جواب راکړي دا اس نو دا حیوان خو د هغه معنا د جز پر جز دلالت وکي دا غیدی کنه دی شنو دا د معنا د جز جز دا غا د معنا جز برته نه دی جز د جز جز نه وی غیدی کنه دی تایو جز د جز خو به برته جز وی کبلی نو حیوان چې د دغه عالم د لفظ یو جز دی دې د معنای مقصد پر جز دلالت نه دی کړی د معنای مقصد د جز پر جز دلالت وکړي وام جز د جز د ته جز دی کنن مخرمانه مقصود یادی دلته جز د جز د ته جز لیکن دا جز د جز مراد دی یا مراد دی جز د لفظ دلالت پر جز د معنای مقصد یو پیدا جز د معنای مقصد په دې کې باور چې جز د جز جز دی لیکن مراد زموږ دغه دی د جز د معنای زموږ دغه مراد دی چې د جز جز یوی بار جز د جز جز بولم دغه زموږ مراد یا او فاطمه سمر وای نو عبد الله چې عالم یا د شخص انساني د پاره کې هغه دلالت پر جز د معنای مقصد کوي یا هغه مقصد حیواني ناشک دی او دای دلت پر عبودیت الوهیت دی دا عبودیت باندې چې دا عبدالت کی په عبدالله دا دا معنی مقصدی یا جز یا د جز جز دی یا حیواني ناشک چې عالم یې د شخص انساني د پاره کې بارو خدا حیوان دلالت پر دغه وکړي چې جسم نامي حساس متارک دی زیراده دغه خو د معنی مقصدی د جز جز دی نو جز د جز خو جز وي عبارت کوم روی حیواني ناطق کالم د شخصي انساني کې نفس د جز هغه نفس د جز د نط پر جز د معنی مقصود کوي خو مراد مې نه دي او عبد الله چې عالم د شخصي انساني د پاره کې جز د نفس جدا پر جز د معنی مقصود نه نو عبارت کوم مثال سره جناس نو روی په عبد الله کې لفظ هم جز لري معنی هم لري جز د لفظ جدار پر جز د معنا ام دی پر معنای مقصدی پر جز نه او په حیوانات کې بیا د شوای لفظ هم جز لري معنا یې هم جز لري جز د لفظ جدار پر جز د معنای مقصدی دی خو مراد نه دی و جز مز مراد هغه د معنا جز دی مز مراد د معنا د جز جز نه دی دی د معنا د جز پر جز دلالت کوي دا غی دی کنه دی دا پر کې د سوز طالبان آتی ورته ګوري نو دای وای وای دا خلاص دا شت علمان خلاص او فسیرو کم دی کولو کل انسان اه لا یقال سوک تی نوی لا سیون سیکی دا رو کمم پر اوغ انسان دی لکابل رو کم شما پر آغی انسان بلی لا سیون سیکی تمثیل پر انسان دا مفرد دا پار او لا یطابق مطابق دا مسال سر هم ندی ولی لانو قجر آدم رادی فجز سر منه دی انسان دلت پر جز مانی دا معنا سنگت لأن يراد مرادس فألف سر واحد فنن سر بخمسين فسن سر بستين تاب جد قيسا التفابل ركم كم مواقيا ويل فأل إنسان كي ألفلام دا تعريف تفار بي إنسان دا حيواناتك تفار بي بارمرو المثال دا إنسان دي فأل إنسان كي دل توام سيد دا إنسان مثال دي فأل إنسان كي فإنسان كي ألف پر واحد دلت او نن یې پر خمسین کې سین یې پر ستین کې مثلا په یلزم لازم اندا چې کو نه مرکب ولې ست کې تعریف هي صادقی تعریف ته مرکب علی پر انسان باندې کمال اخفا دا خبر خپینه ده دې دا مزول دا خلاص نو دا سوال او تاج من دی وای دا سوال چې څوک نه پی ولی لانا مل لا نم نم نو ذالک داغه ولې مراد په اراده سره هغه اراده ده چې جاری وي پر قانون د لغت عربی وما ذكرت شتا ذكر هغه لا يكون دي الا فردي قانون د اهل حساب دي په پوهېږي او وي سما مسما کیږي دا هغه په حساب د ابجد په دا مسما کیږي و هو هغه غیر مرادي ها هنا دا غز مردن ته طالبان مرادي یا دا خلاص یو بل رکم من تست طالبان قول عمر الدلالات په لغت او غدا څکم زي پروت دي طالبان الدلالات په لغت کې وایي دا چیر پروت ها نو د دې دلت په لغت کې هغه فهم ته ویل کیږي ویني استه پر کوم ځای کړی ده دا غس پر هغه مرکب دی که په مبدا دل تفروت لا یراد بی جزء منه دلالت و علی جزء معنا پر دا دلالت پوری باندې فروت ویني استه د دې دلالت په لغت فهم ته ویل کیږي موږ پرون ویل موږ دلالت په لغت کې دا راهنمودان ته ویل کیږي نو اده یې فهم ته ویل کیږي او په اصطلاح هي دا دلالت لزم د علم دی من شیء دی وشسه پر شیء آخر کدی دی وسه علم پر بل راتین و دا یو پر بل دلالت کوي په فویری وال اول دال بولی ثانی مدلول بولی په فویری ثم دلت پر ثلاث اقسام دی وزعی دی تبعی دی آخری دی قدمر تیوز تعریف کل وای نره من ها دا غس سرد امسلون و فلان و عید وار گرتی نره گرتی تی با پوس رس دا خلاص فپسی اشستا کنستا فدابل مخ کی اشاد از مرده تی ورته ګوري پر دازه باندې پرتا ده چې هو الذی لا یمنعو كما غنى دي ويلي دوسني هان وعباره تراتي يا شيخ لا يسوي خير مفرد او مركب تسوس وبيجني ده يقال مفرد اما كلي وصل تقسيمنا مفرد كليتي او جزيت بياب ده كليت تقسيم وذاتي وعرجت بارا بنو كو اشاره تو دري مباجي بده كو اشاره تام فبيل عاشد اكلي وجزيت توس كم مفرد ويشل سوي دي دا خدا مفرد خدا لفظ قسم مخ لفظ كلي وجزي تويشي او دا تي تمخ تيرس و طالبان ون دا كلي وجزي پا دوم طرف دا الميزان كده تا تيرس ون كلي وجزي صفت دا لفظ بالعرض دي بالذات والصفت دا مفهوم دي تي پا يادو والاغا اطراد تركيب چه دي اغا بيا فرعاكس دا كليت و دا جزيت افراد او ترکیب دی ا د لفظ اولن صفت دی د معنی د مفهوم د فار ثانیا نو بل عرض نو دلته ته د مفرد تقسیم کلی و جزئی تکه د مفرد ده. نو مفرد خو د لفظ قسم دی طالبان نو خدای صدا معلومه سو چې لفظ مفرد وی شی و کلی و جزئی او کلی و جزئی طالبانو د لفظ مفرد اقسام دی د چا اقسام دی د مفهوم لاندې نکته ده پو و یا دا تقسیم بل عرض دی فویری دغه توری چې وایو چې دا تقسیم بل عرض پی په دغه د په دخل مقدر ده او هو هغه دخل انداري یقال چې ور کېدب انا هاذا الكلام د مصنف يدل دلت کی علی ان پرجه باندې چې لفظ یان قسم وی شرکی کلی وجودیت او ذالک کدا باطل وی لفظ کلی وجودیت وی شرکی یا ولی لان کلیت وجودیت دا د صفات سره معنا دی لا د الفاظ نه دی حاصل ده چې نو انداري تقسیم د لفظ مفرد وكلي وجزيت دا تقسيم بالعرض دي ومحصوله هو انداري كليت وجزيت اولانو بالذات بصفات صدا معنا دي لكن يسي وسيكي اتصاب دا لفظ بهما فدوارو بالعرض دا كبيرية صدا اتصاب دا دان دي بارا فاسم دا مدلل ففوسط دا مدلل دا كليت وجزيت دا مدلل وسط دي دا الموسط موصفة كري دي وهذا دانو كما لك چه افراد وتركيب يا اولانو بالذات بصفات صدا لفظ لكن متشبكين بهما فدوار معنى ام ثانيا وبالعرض في بفوسر دا خلاص نو دا غمر المفرد با اما يا كليبي وهو دا كلينو بيا ألا جغل لا يمنع شمانا نراولي نفس التصور دا مفهوم هو دا داغ كليب دا وقوس دا شركات في فدك دون طرف بدا الميزان كتاجبان بالتكيرس شمانا نراولي نفس التصور دا مفهوم دا داغ کلی دا وقوص دا شرکت دا دی کلی آغا دا مفهوم تصور چمن عنر آوستل بس داغ نو کلی دی حالا تبارت تست که بیاد دا شدر تویلی ور ول دا نمنع کون کی یا منع کون کی دا نمنع کون کی پا کلی کی یا منع کون کی پا جوزی کی دا خو مفهوم دی تصور دا مفهوم خو ندی ول ستی په یادو هله تا شګر بار دای جواب کړیو ولتل صد دې منعي یا د نه منعي نسبت چې دې نفس تصور ته کوي کنه معنی یا عدم معنی خو متصور کی وي ولدا مجازن دی خدغه مفهوم په شرط تصور بار یا معنی یا عدم معنی اباره دې نسبت ور وچاته کړی و تصور ته کړی ستی په یادو نو لکه انسان وس انسان دا غي د انسان طالبانو هغه دغه چې دی مول المفهوم حیوان ناطق دی دغه حیوان ناطق تصور چې وکي بار در معلومی دي چې من انا راولې د وقوس د شرکت لکه زید عمر بکر چې پکې داخل دی خو سګي امر کې داخل دی من ابي انا راولې طالبان تی په فوسره مول دغه د حیوان ناطق مفهوم د انسان مفهوم چې ناطق تصور یې وکړي کله موږ ولمن اخو دغه حیوان نه چک نه راولي په شرط دې چې تصور یې وکړي ولې چې تصور یې نه وکم نو ماته سم علمي چې حیوان چک من راولي کنه راولي دا غیره تم علمي دې تی په فوسر دا خلاص نو دا یو لکه هغه انسان او اما یا به جزئي او هو دا جزئي نه جاره یم نه چې من راولي نفس تصور مفهومی هی دا مفهوم د جزئي د وکوسه د شرکت تی په دې لکه زید مثلا وسنو نکتوی معنا د دې زید هغه حیوان ناطق ما ها ځل تشخص دی داغا حجت منع دي اشتراك راولي بيكا دي وسنو حيوان ناطق مع هذا التشخص داغا كوسقي التشخص تاليمان داغا استروس بيان شركات تجي كده بل شاك شدلت نخنور قرد جره ورقي يامل الامكان دا دي استاك جره راسي شنان بوي نخده ده ده جره در اطلول امكان قصره نست نو بارا نور ده سر بداك داخل يدلت يا فيما فوزر اطي راسي تاليمان واشيخ هي قول ونفس تصور ده قيد وفايده ذكر كري فإن قيلك شاي ترازو ما الفائدة سفايدة ده فذكر كده نفس لفظ كلنا مروايو فايدة إدخال ده كليات فرزيوري ده الميزان كم ده غدر تكيز والكليات فرزيو فدي نفس توي داخله فإن قيلك شاي ترازو ما الفائدة سفايدة ده فذكر كده تصور كلنا مروايو فايدة إدخال داخله ولي ده واجب الوجود واجب الوجود په کلی کې د تصور په اعتبار داخلي دی که د برهان ته موږ نظر وکړو بیا موږ ول په واجب الوجود کې هغه شرکت ته کې شیرینو کې عدالت شي یا دا خلاص فإنه دا واجب الوجود وإن كان قسم په نفس الأمر کې معنی دی د وکوسه د شرکت ته څه خبر یې چې په نفس الأمر کې معنی د وکوسه شرکت دی د علامه دی نمبر اغه یدلو د لقی علی پر دا چې په نفس الأمر کې معنی دی د وکوسه شرکت اغه براهن د توحید دلالت پر دی کوي په نفس الامر کې شرکت نسته پکې الا دا کړم انا تصوره دا تصور لا یمنو من نراوی د کوسه د شرکت من نراوی ولی په انما نغه صوت تصور چې تصور د مفهوم د واجب الوجود جو زرواب وي اشتراک په مابه کې د کثیرینو جائز بوي طيبه فوس و ان کان کتم په نفس الامر منحصر دی په ذات اهدیتی فی ذات اهدیتی تعالی و تقدس که تم پا نفس الامر که منصر دی فا اغا واحد ذات که در پروردگار چالی و پاک دی تی با پوس رست دا خلاص والدلیل علی پر داغ آشه پر دی خودی دلیل را تو آیا چه مرول داغ واجب الوجود چه دی دا مرول پا نفس الامر که و قود شرکت نیست پکش که دلی دی دلیل خودی را تو آیا ولی خو براهن د توحید پر دلیل دی د هغه دلیل راسو ہے د تصور په اعتبار د نفس تصور په اعتبار باندې بیا و کو د شرکت په شکی دا لای د دې دلیل راسو ہے د دې دلیل علی پر دغه چې په اعتبار د نفس تصور مرول معنی نه دی د کو سره شرکت دلیل یاد دی چې انه شان دی لو کان په چیرې تصور د مفهوم معنی وای لم نحتاج به رب مر حاجت و برهانی توحید ته نه درلود یا منو برهان ته ویته څه لپاره پروايه بیا بس سنویه وای نه ګر سره کول په اسنیت کې هغه بنه وای ولم یقل کول بنه کولې هغه سنویه په اسنیت ته اله بیا به اله یو چار دوا یا درې نه بلالای ولی چې د یو شی هغه تصور لا معنی د وکو د شرکت ته نه څو پاره اشتراک پک شوای نو خدا تصور معنی نو زکه دی ډیر بلل مر بار براهین د توحید پروت نو دا اغه نفس اغه پایدا سول چې کلیات پر ځای داخل د تصور دا پایدا سول چې څوک داخل کی مر ول اغه واجب الوجود مر ول دا خو د ال مر ول قید پایدا جلا جلا وې دا په پسې اشا ام داغه مطلب دی د دواړو قید او پایدې پر یو ځای ذکر کی طالبات و انما قید التعریف ونفس تصور لانه شان لو لم يقيد كنا يقيد كلي به په دا قید نه چې تصور نو کار نه وای بمراد ادم یې منه سر دا ادم یې منه په خارج کې بوي ولی لانه دا مر ول ادم منه په خارج کې متبادر ده هداغه دې مراد نو خلا خرجت و تلی بوي کلیات پر زیات واجب الوجود دا به تر وی د کلیت تعریف است ولی لانه ما دا دواړه مانعان دي په خارج کې د شت کس پر کشیرو نه باندې نو فلم ما قید قید چې مقید کړ فاغه نفس تصور باندې دخل داخل نو قاصد تعریف داری انو دا مرکب لا یکون دی معنی قط نظر دا خارج استفه دا نظر خارج توکی دانو دا کلی بوی لیکن معنی بوی لکه واجب الوجود او قط نظر دا شمول سا دا نقائز قط نظر دا شمول دا نقائز که نظر و اغا نقائز توکی دا با کلی وی لیکن مر ویر مر وسید اکبیرش کرده ولی مول ول دا لا شی که فرض کړه کلیات پر زو سه یو دی لا شی نو کده د اشتراک په مابین کې د دې روایه نو ادیر خو به اشیاء وي بار نو په اجتماع د نقیزین را لکنل هم لا شيء دي ام پرشي صادق تا غير ذكر يا چ ناقص نظر را قطك بار ار شيء چني يا غلا شيء ما غير يمكنه دا خلاص وانما قيد مقيدك فنفس التصور جانا من الكليات بعض الكليات ما غير جمعنا ومعنا راولي لشركات فما بين كده أمري متعددة نظر أمر خارجي توجد لك واجب وجود تعالى وتقدس نو فإن دغنو ذاتوني من فإن الدليل خارجي يعني برهاني توحيد عقلي والنقلي يمنع من راولي طالبان دوقوصة دو شركات فيه لكنه عند العقل قط نظر ذلك الدليل صلى الله يمنع ندي منا سيدك بركسيرين باني دا غير دي كنبي دا خلاص دا ندي منا سيدك بركسير باني أقول فاخر كما شجر ويزوايا بيان دا فوائد دا قيود على ما ينبغي چه مناسبة دا آغا فشار يكروزي يكروزي والا چه دا قيود فايدية سنگه ذكر کري آغا دير خندولي ذكر کري دا خلاص حتی راسي فدا بالمس يوغات نقطة دا طالبان وغور اشتست نقطة دا كچشتا وردي جزئي باني پرتا دا تشي ويني قال سيد قدس سره إنما سمي كلي كليا والجزئي جزئيا دا نقطة خوف دا غزي باني آتي ورتقول عشد دا كلي تيولي كلي هو جزئي تيولي جزئي هو فدي كمال تفسير بذل ميزان كدر تشير في قرى كتابة نواية صندوق طاوان في بفوسر دا كلي تكلي ولي واي جزئي تجزئي ولي واي على تمر دش ترتوية طالبان دا چتي كلي بولي چ انسان دي او چتي جزئي بولي چ زيد مثال نخدر معلوم دا انسان مثال دا كلي دا پار دو واي او زيد دا جزئي دا پار واي داغ انسان چ کلی ورتویل کیز دا پا واقعی کی جز دی او دا زیت چ جزئی ویل کیز دا پا واقعی کی کل دی نو زکا بارا دوی دی سوائی وی کلی جز دا جزئی دی داغ خبر بارا کی انسان تا کلی ام ویل کیز جز ام ورتویل کیز زيت جزئي أموي الكيجي كلها مرتوي الكيجي أحشطات سنغا دا إنسان تنووهي مرول كلي چه ورتوان وبيا جز سنغا ورتوان هم خود كلي معنى جينا دا زبارة دي منافات بزين سرا دا كلي معنى چش دا تسوار دا كلي معنى وفي دا كلي معنى دا جز منصب بسوي كل دا كلي داغ معنى دا. جز دی منصوب و کل تا دی دا دا کلی معنا مباره چی انسان تا جز وایم او کلی ورتا وایم نخدوار باره یو مطلب سو کنس ولی خو انسان جز دی منصوب و کل تا دی نوزک کلیون ورتا وایم کلیون خو داغ معنا دا چی جز منصوب سوی کل دا زید و خاطرات زید تا جز ای ام وایم کل ام ورتا وایم تواد دا جزئی و دا کل چطور تواصلی پزین که چه منافات رز وم یا دا جزئی معنا منوزده چه منافات پزین که را گرده دی دا جزئی معنا داده کل منصوب بسوی جز کل دی نسبت جز تسوی دی وزده کل تفدغ جزئیون وایم و دا جزئیون معنا داده چه کل دی منصوب و چاته دی و جز دی فی با پوزر نو زکه بار دوی وای وای دا کول ته چ کلی وای او مولول دا کلی ته چ کلی وای جزئی ته چ جزئی وای وجه نو داد لئن الکلی جز د جزئی دی غالبا کلی جز د جزئی دی غالبا غالبا بیا پدې وایم هغه جنس و نوع فصل هغه د خپل جزئیات تو جز دی ارزام خاصنه ولعرضام خاصق ده ماهيات خارج لأن الجنس والنوع والفصل أجزاء ده ماهيات جزئية ودي فديه هيش أن ده ماهيات جزئية جزئيات نو كليت ده كلي ده كليت ده كلي نو كليت ده كليت ده كلي ولي واين شي جز دي ده جزئي ده كليت ده كلي إنما هي دي بالنسبة إلى الجزئات وجزئات في نسبة سوي ده كلي برا جزئات نصادي كيش انو بارد آغا جز دی پر کلی آسر آغا آغا جزیات صادقیز ده تا کلی وام یعنی جز یه منصوب بسوی کلی پا پایر اللتی آغا جزیات چیه آغا نو کلی او المنصب وكل تبارك كلي بللكيج نا منصب وكل تبارك كلي او الجزئيات تجزئي انما هي دي في اعتبار دا اندراج تحت لاني تركلي تركلي لاني مندرج التي اللي جاغ كلي اغا جز دي نو نسبت يسوي دي اليه واغمر والجز دا والمنصب خباره وجز تجزئي نبللكيج نو جزئي تشي جزئي وايم كل دي خمر والمنصب جزء تبي جزء تا او كلت كل وايما بيادامل والجزء دي منصب وكل تبي زكا تشيشو توام كل خير فدا زي خبين شعلا بوسيلا وستغى زي مصرف اخلاج ولي زيت كل دي ولي انسان جزء دي ومزيد معنى دا حيوان ناتق مع هذا الشخص دا انسان معنى دا حيوان ناتق اي حيوان ناتق تو خدا که جز ده حيوان ناتق ما ده تشخص دي اجز يدي في بفوز انا خدا غ کلی ده اغ جز اي جز سو كنس في بفوز ده خلاص بل نقطه واشسته كنس او ديچ مست